kioskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Minęło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zła niestety wiadomość dla właścicieli kredytów we frankach. Pójdą w górę, bo w górę idzie kurs tej waluty. Powodem jest decyzja Banku Centralnego Szwajcarii. Kopalnie innych spółek przyłączają się do górniczych protestów. Strajk rozpoczyna się w zakładach JSW w katowickim holdingu węglowym jutro. Papież już w Manili. Franciszek rozpoczyna wizytę na Filipinach. Kurs franka szwajcarskiego w górę. Godzinę temu frank kosztował nawet ponad 5 zł, w tej chwili to ponad 4 zł. Ta zmiana jest wynikiem decyzji Banku Centralnego Szwajcarii, który zniósł minimalny kurs wymiany franka. Wartość franka względem euro poszła ostro w górę, potem nieco spadła. Przed południem za szwajcarskiego franka płacono mniej więcej 1 euro, to spadek rzędu 15%. Wcześniej szwajcarski Bank Narodowy zrezygnował z minimalnego kursu wymiany, który wynosił franka i 20 centymów za 1 euro. Duże wahnięcia odnotowano też w stosunku do polskiej waluty. Przez moment frank był wart prawie 5 zł, potem spadł, ale to też zmiana rzędu 15%. Szwajcarski Bank Centralny stwierdza, że minimalny kurs wymiany był rozwiązaniem tymczasowym, które miało pomóc w ochronie gospodarki w czasach niepewności. Na dzisiejsze popołudnie bank zapowiedział konferencję prasową. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz frank kosztuje 4 zł i 18 groszy. Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyłączają się do strajku przeciwko likwidacji 4 śląskich kopalń. Jak poinformowali związkowcy, górnicy z kopalni Budryk po pierwszej zmianie nie wyjadą na powierzchnię. Z kolei górnicy z ruchu Jasmos zdecydowali, że po wyjeździe po pierwszej zmianie podejmą akcję na powierzchni. Strajkują już wszystkie kopalnie kompanii węglowej w zakładach należących do katowickiego holdingu węglowego. Akcja ma się rozpocząć jutro. 54 kg bardzo rzadkiego pierwiastka gal zatrzymali celnicy na granicy w Dorohusku. Wartość przemycanego towaru szacuje się na blisko 1,5 miliona złotych. Gal to bardzo rzadki metal, nie występujący w przyrodzie, ale uzyskiwany drogą przemysłową. 1 gram tego surowca wyceniany jest w internecie na mniej więcej 25 zł. Wykorzystywany jest przede wszystkim w elektronice oraz przy produkcji termometrów. Nie jest on co prawda szkodliwy, ale obywatelka Ukrainy, w której samochodzie znaleziono pojemniki z galem, chciała sprzedać go na terenie Unii Europejskiej nielegalnie. Kobieta usłyszała już zarzuty przemytu, na poczet grożącej jej kary zabezpieczono 7 tysięcy złotych. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Papież przybył na Filipiny. To kolejny etap azjatyckiej pielgrzymki. Franciszka wcześniej odwiedził Sri Lankę. W bazie wojskowej Villamor w Manili na papieża Franciszka czekało kilka tysięcy młodych ludzi i specjalnie przygotowany program artystyczny. Po drodze z lotniska do Nuncjatury Apostolskiej papieża witał wielotysięczny tłum wiernych. Wszędzie te same reakcje, niezwykle żywiołowe, bo właśnie w ten sposób wiarę wyrażają filipińscy katolicy. Przylot papieża na Filipiny transmitowany był przez większość stacji telewizyjnych. W jednej z nich prowadzący porównał papieża do gwiazdy rocka kościoła. Nie tylko ze względu na bezpośredniość w kontaktach z wiernymi, ale też ze względu na to, w jaki sposób Filipińczycy reagują na wizyty papieży. Przyjazd Franciszka to 4. papieska wizyta na Filipinach. Dwukrotnie ten kraj odwiedzał Jan Paweł II. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Lizbona zaostrza przepisy dotyczące ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta. Ucierpią właściciele starszych pojazdów wyprodukowanych przed 2000 rokiem. Kierowcy nie będą mogli wjeżdżać do tak zwanej strefy pierwszej, czyli ścisłego centrum portugalskiej stolicy. Dodatkowo wprowadzono restrykcje dla samochodów sprzed 1996 roku. W ciągu dnia nie mogą się one poruszać po nieco rozszerzonej strefie drugiej Lizbony. Zaostrzając przepisy już po raz trzeci w ostatnich latach, władze miasta chcą zadbać o komfort mieszkańców i turystów. Chcemy uczynić ulice bardziej przyjaznymi i przejezdnymi, mówi Tiago Farias z Urzędu Miasta. Zakazy nie obowiązują jednak mieszkańców historycznych dzielnic, samochodów ratunkowych czy zabytkowych aut. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Feria tuż, tuż. Już jutro zaczną je uczniowie z 4 województw. Część wyjedzie być może na narty. I przed pojawieniem się na stoku warto przypomnieć sobie dekalog narciarza, aby wypoczynek nie zakończył się wizytą w szpitalu.

pracownik decyduje się na ujawnianie informacji dotyczących np. kadry zarządzającej, co pociąga za sobą także ryzyko działań odwetowych. Według Instytutu Spraw Publicznych, który ogłosił raport w sprawie, tzw. sygnaliści powinni być chronieni prawem. Zdaniem Instytutu bez wprowadzenia zmian prawnych, także świadomościowych, nie będzie możliwa realna poprawa sytuacji osób ujawniających nadużycia w Polsce. Warto spojrzeć według Instytutu na sygnalistów jako na osoby, które często działają w naszym interesie, ochraniając nasz budżet czy też nawet zdrowie. Dziś pytanie, czy potrafię złamać zmowę milczenia wobec nadużyć w mojej firmie. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pani Aleksandra Kobylińska, analityczka Instytutu Spraw Publicznych. Witam panią, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Kto to jest sygnalista? Zapewne dla innych pracowników jest zwykłym donosicielem, który szkodzi firmie. No, sygnalista to jest przede wszystkim taka osoba, która decyduje się opowiedzieć o nadużyciach, których jest świadkami w swoim miejscu pracy, których jest świadkiem w swoim miejscu pracy. I tutaj się podkreśla też w definicjach whistleblowingu. To jest osoba, która jest szczególnie narażona na jakieś działania odwetowe, które najczęściej pracodawcy w takiej sytuacji po prostu kierują pod adresem takiej osoby, która mimo to, że zazwyczaj jest motywowana dobrze pojętą troską o interes organizacji, nie napotyka się najczęściej, przynajmniej w polskich warunkach, z odpowiednią reakcją kierownictwa, które powinno w takich sytuacjach po prostu przejąć ten sygnał i podjąć interwencję. Pamiętam telefony od słuchaczy sprzed kilku lat dotyczące oszukiwania i fałszowania mierników metanowych. To byli ludzie pracujący w kopalniach. A to właśnie sygnaliści? Oczywiście, że tak. Te kwestie bezpieczeństwa w odniesieniu do whistleblowingu też są bardzo istotne i aktywność sygnalistów w odniesieniu do zagrożeń, które czyhają na pracowników w miejscu pracy i jakichś praktyk, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Natomiast niestety jest tak, że w Polsce te sygnały wciąż w niedostatecznym stopniu są wykorzystywane przez pracodawców czy też przez instytucje zewnętrzne do tego, żeby wdrożyć w odpowiednim czasie działania naprawcze. I tak jak pokazują bardzo przygnębiające przykłady z polskiego górnictwa, często o tych bardzo poważnych zagrożeniach, bardzo realnych zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi, właściwie całe otoczenie wie i są nawet osoby, które decydują się o nich powiedzieć, czy przekazać te informacje do odpowiednich instytucji i organów, natomiast ta reakcja naprawcza niestety nie następuje i dochodzi do kolejnych tragedii, które kosztują życie kolejnej grupy ludzi, czy też zagrażają zdrowiu jakichś społeczeństw. Innych osób. Zatem sygnalista działa pro publico bono, nie myśli o własnych korzyściach, informuje, bo po prostu nie może pogodzić się z oszustwem, które szkodzi, tak? Tak, na pewno w przypadku tych whistleblowerów, których myśmy akurat zbadali, te pobudki były zazwyczaj bardzo fundamentalne, powiedziałam. To znaczy odwoływały się do jakichś istotnych wartości, które były ważne dla sygnalistów. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że sygnalista musi wyłącznie działać w jakimś abstrakcyjnie pojętym interesie publicznym. Zdarza się przecież i są takie państwa, które wręcz wspierają takie podejście, że za informacje, cenną informację z punktu widzenia interesu publicznego przekazaną przez sygnalistę po prostu proponuje się wynagrodzenie. Natomiast jak pokazują amerykańskie przykłady w tym zakresie, nawet takie rozwiązania w sumie nie przyciągają takiej rzeszy osób, jak można by się spodziewać. Nie są aż taką zachętą. Pobudek, monetarnych próbują takie rzeczy robić, bo właściwie 80% tych przypadków, które jest rozpatrywanych akurat przez tę instytucję amerykańską, która proponuje nagrody finansowe za informacje, to są przypadki osób, które najpierw podejmowały próbę rozwiązania tej kwestii wewnątrz instytucji. Czyli można powiedzieć, że tym podstawowym motywem jest dobrze pojęta troska o interes instytucji, o interes. Ale z drugiej strony często zdarza się, oto przykład za chwilę piszącego pana Pawła, że pracownik nie chce być sygnalistą. Pan Paweł napisał tak: jeśli ja doniósłbym do inspekcji pracy, że od 3 miesięcy pracodawca zalega mi z wypłatą, to firma, w której pracuję, zniknęłaby, a ja zostałbym bezrobotnym. No te dylematy, z którymi muszą się zmierzyć sygnaliści, są bardzo liczne i mamy świadomość, że to działanie jest na pewno obciążone bardzo licznymi zagrożeniami i też ma bardzo poważne konsekwencje i dla samego sygnalisty, i dla pracodawcy. I ja bardzo dobrze rozumiem tego rodzaju dylematy, tego rodzaju wątpliwości. Mhm. Dlatego, że sygnalista zawsze musi brać pod uwagę wszystkie możliwe konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego, że zdecyduje się... No bo nie oszukujmy się, taki potencjalny sygnalista jest zazwyczaj na przegranej pozycji. Występuje przeciwko szefom, przeciwko kolegom, przeciwko zakładowi pracy. Jak go ochronić przed zemstą? To w ogóle możliwe? To znaczy tak, wprowadza się różne instrumenty prawne, które mają nieco zredukować siłę rażenia tych środków odwetowych stosowanych przez pracodawcę. Można powiedzieć, że whistleblowing zawsze będzie takim działaniem, które jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem, dlatego że sygnalista nawet z takiego socjologicznego czy psychologicznego punktu widzenia po prostu występuje w takiej roli, że występuje przeciwko jakimś takim bardzo... No, w tej świadomości nie oszukujmy się, małej społeczności w zakładzie pracy występuje w roli negatywnej często dla nich. Oczywiście. To jest tak, że taką naturalną reakcją na tego rodzaju sytuację jest zazwyczaj milczenie, jest zazwyczaj bierność. Ludzie mają wrodzoną skłonność do działań konformistycznych, więc nie inaczej jest w firmach, zwłaszcza jeśli to jest taka struktura, która jest mocno hierarchizowana, gdzie te relacje władzy są bardzo silnie też oddziałują na pracowników, gdzie ta zależność od przełożonych jest bardzo silna. Także nie jestem wcale zdziwiona, że większość osób po prostu nie decyduje się na takie działanie, dlatego że ono wymaga naprawdę dużej dozy niezależności, nonkonformizmu i przekonania, że ma się słuszność. W Państwa raporcie przeczytałem takie zdanie, bardzo istotne jest, by problemem na poważnie zainteresowali się rządzący. Co to znaczy? Czego Państwo oczekują? No jest szereg postulatów, które, tak jak powiedziałam, mogą nieco poprawić sytuację sygnalistów. Chodzi przede wszystkim o to, żeby jakoś skutecznie przeciwdziałać tym działaniom odwetowym stosowanym najczęściej przez pracodawców, czyli na przykład zwolnieniu z pracy, ale też różnym innym formom szykan, które spotykają sygnalistów. Także chodzi o to, żeby wprowadzić do prawa takie instrumenty, które pozwolą realnie zagwarantować takim osobom ochronę przed tymi najbardziej niekorzystnymi skutkami w postaci utraty pracy, utraty pozycji w środowisku zawodowym, ostracyzmu otoczenia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca tych kwestii za pomocą instrumentów prawnych rozwiązać. Natomiast na pewno też chodzi nam o to, żeby w ten sposób próbować kształtować świadomość w tej kwestii, bo w tej chwili niestety mamy takie wrażenie, że panuje bardzo wysoki poziom ignorancji też w odniesieniu do tego zjawiska. Bardzo mało osób identyfikuje tę kwestię jako problem. Nawet takich osób, które wydawałoby się, że powinny mieć dość szeroką wiedzę na ten temat. Mieliśmy takie doświadczenie też w ramach naszego badania. Na przykład zwracając się do centrali związkowych, które wydawało nam się, że będą miały dość głębokie rozeznanie w tej kwestii, okazywało się, że trudno było tam znaleźć w ogóle osobę, która chciałaby się w tej sprawie wypowiedzieć i miałaby w tej kwestii jakąś szerszą wiedzę. Wrócimy do rozmowy za kilkadziesiąt minut przed godziną 13:00. Aleksandra Kobylińska, analityczka Instytutu Spraw Publicznych, jest moim gościem. Dziś pytanie w naszym programie, czy potrafię złamać zmowę milczenia wobec nadużyć w mojej firmie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 19 minut po południu. Build me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Watch me stumble after the heartache. I'm gonna carry on. And it's not you. You broke my heart. You can't break it down. I've fallen apart. Was lost, now I'm found. Picked up my crown, put it back on my head. I can forgive, but I will never forget. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. A ktoś podpisany Kasse napisał, dopóki za najpilniej strzeżoną tajemnicę firmy będzie uchodzić fakt, że prezes, kierownik czy dyrektor jest niekompetentnym ignorantem, który zasiadł w wyniku posiadania odpowiednich znajomości, sygnaliści będą tępieni z całą zaciekłością. Sygnalista naraża się co najmniej na mobbing. Wiem, o czym pisze. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Piotrze. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Kolejny raz dzwonię do państwa. Od 2002 roku administrowałem obiektem handlowym i był nielegalnie wybudowany. No i zagrożenie tej podobnej do hali katowickiej. Obiekt był nieodebrany przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Konstrukcja dachu jest osłabiona. I po prostu zgłaszałem o nieprawidłowościach. Wyrzucono mnie z pracy. Zgłosiłem do prokuratury generalnej. Zgłosiłem między innymi też do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Później pracowałem w firmie kurierskiej OPEC przed zakupem FedEx. Robili takie przed zakupem FedExu fałszowanie statusów doręczeń i też zgłosiliśmy to i też mnie wyrzucono z pracy. No i takie mam po prostu problemy. Jedną i drugą sprawę zgłosiłem do prokuratury generalnej. Również i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W jednej i drugiej sprawie znalazłem się w sądzie. Sędzia w sprawie top shoppingu potraktował mnie jak przestępcę, a teraz w sprawie firmy OPEC również pani sędzina potraktowała mnie również bardzo nieelegancko. Zdaje się, że pana przykłady nie zachęcą do działania innych sygnalistów. Pan Łukasz napisał, w Stanach Zjednoczonych administracja podatkowa posiada konkretny budżet na płacenie osobom za ujawnienie na przykład oszustw podatkowych. Wynagrodzenie bardzo często ustalone jest jako procent wartości ujawnionych nieprawidłowości. Wynosi do 30% tych kwot. Panie Ewo, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Panie redaktorze, chciałam powiedzieć, że spróbowałam być sygnalistą w mojej gminie, informując gminę o nieprawidłowościach w szkole, polegających na tym, że po prostu lekcje się urywały, dzieci nie miały lekcji, nie było zastępstwa, nie miały opieki i skończyło się to niestety niedobrze dla mojego dziecka. Pan Łukasz napisał, padło takie pytanie, jak uchronić osobę ujawniającą nieprawidłowości. Prosta odpowiedź, utajnić całkowicie jego personalia. W Stanach oprócz otrzymania wynagrodzenia od rządu, alarmujący pozostaje anonimowy dla strony oskarżonej. Pan Wojciech, panie Wojciechu? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie Kubo, zapewne pan przypomina sobie historię doktora Serwatko z Białegostoku, który ujawnił korupcję ordynatora i personelu medycznego na oddziale kardiochirurgii. Pamięta pan, jak się skończyło? Oczywiście doktor Serwatko był oskarżony, pozbawiono go prawa wykonywania zawodu. Więc nie warto. Nie warto wyważać, głową rozbijać muru. Co na to pan Maciej? Panie Macieju, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy za takiego można uznać, który przerwał rozmowę milczenia redaktora telewizji Republika, który chciał zadać Owsiakowi pytanie niewygodne? Wie pan, nie wiem, czy kwalifikuje się do określenia sygnalista, ale myślę... No, wie pan, też chciał ale myślę, że dobrze się stało, że stawia pytania. Ale jeżeli jeszcze tylko mogę, jeśli jestem na antenie... Bardzo proszę. Swego czasu obiecał mi pan, że pan zajmie się sprawą taką tej książki Resortowe Dzieci. Powiedział pan, że pan zapewne zajrzy do tego tematu. Jeśli będzie taka okazja, jeśli będzie taki pretekst, to z przyjemnością, nie widzę przeszkód. Przemysław Witkowski, współautor reportażu o łowcach skór. Jeśli mówimy o sygnalistach, ludziach, którzy sygnalizują problem wynikający z ich pracy, z którym spotykają się w miejscu, w pracy, w firmie, sądzę, że odgrywają niesamowicie pozytywną rolę. W naszym rozumieniu jest to donosicielstwo, natomiast oni wykazują się niesamowitą odwagą. To są ludzie niezwykle skromni i zazwyczaj sami też nie potrafią docenić wagi tego, co robią. A jest to niesamowita praca, niesamowita odpowiedzialność, niesamowita odwaga cywilna. Wielokrotnie spotykałem się z sygnalistami, którzy pokazywali problem, którego właściwie nikt nie dostrzegał w ich firmie. Niestety ich los z perspektywy lat nie kończył się happy endem. Na przykładzie łowców skór rola sygnalistów była nie do przecenienia. Gdyby nie odwaga cywilna osób, które chciały i posiadały olbrzymią wiedzę na temat tego procederu. Sądzę, że i finał sądowy, samo zakończenie tej sprawy, finał również sądowy byłby bardzo mizerny, wręcz niemożliwy do udowodnienia. Jeszcze raz powtarzam, że niektóre z tych postaci są postaciami posągowymi. Są to cisi bohaterowie lub też ludzie, którzy ponieśli wymierne, rzekłbym, straty. Na przykład wynikające z ostracyzmu środowiska. Dziś pytanie, czy potrafię złamać zmowę milczenia wobec nadużyć w mojej firmie. Pan Wiesław na antenie. Halo? Witam. Witam. No bo właśnie poprzednik potwierdza moje stanowisko, stosunek do tej sprawy. Mm-hmm. W zasadzie brak kulturalnych słów na określenie tego, co się dzieje w tego typu sprawach i w innych podobnych. Natomiast rozwiązanie byłoby jedno bardzo proste, wydaje mi się. Ta pani mówiła kiedy o rozwiązaniach prawnych. Tak. Trzeba założyć, że sygnalistą może być człowiek anonimowy, to jest pierwsze. I jeżeli zgłasza temat do, powiedzmy, podstawowej jakiejś organizacji, anonimowo i ktoś się tym nie zajmie, to następny list anonimowy do instancji wyższej powinien być na tyle, powinien skutkować sankcjami w stosunku do organizacji, która wcześniej o tym wiedziała. Mm-hmm. I to by temat... I zaniechała działań. To by po prostu rozwiązywało temat. Pan Krzysztof pyta i zastanawia się, ciekawy, ilu ludzi po tej audycji będzie w swoich firmach miało przydomek sygnalista. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam. Dzień dobry, Wojciech z Krakowa. Dzień dobry. Ja miałem taki pośrednio przypadek trochę sygnalisty, znaczy wyjąłem pijanego człowieka z samochodu w Wigilię i potem niestety nie opłaciło mi się to, ponieważ nie dość, że straciłem 3 godziny siedząc z tym facetem w jednym samochodzie policyjnym, to po drugie było zagrożenie, że będą ci goście potem mnie szukać na wsi. Wobec tego zastanowię się następnym razem, czy robić coś takiego, bo ja uważam, że powinien być natychmiast zwolniony do domu, żeby wrócić na Wigilię, a ten człowiek, który miał 2 promile alkoholu, powinien być zaaresztowany. 3 godziny siedziałem z nim w jednym samochodzie policyjnym. Następnym razem tego chętnie bym posłuchał pana policjanta, jakiegoś szefa, żeby wyjaśnił, po co ja tam siedziałem, jak byłem trzeźwy i uratowałem być może komuś życie. Do widzenia. To efekty, panie Wojciechu. Rozłączył się pan już? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale żałuje pan tej decyzji? Nie, wtedy nie żałowałem, ale zastanowię się następnym razem. Pewnie zrobiłbym to samo. Ja cieszę się, że ten przykład z pijanym kierowcą pana interwencją padł na antenie, bo to pisze pan Sławek małymi kroczkami, tylnymi drzwiami. A w dobrze pojętym interesie zaszczepi się w społeczeństwie kablarstwo, bo jeszcze tylko tego nie udało się zmienić. Kablowanie było od zawsze nienawistne polskiemu społeczeństwu, ale nowe pokolenie można przecież wychować we właściwy sposób. Pan Andrzej jeszcze, panie Andrzeju? Halo? Dzień dobry panu, witam. Dzień dobry, cieszę się panie Kubo, że się dodzwoniłem. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam pana. Ja się przyjąłem w takiej małej firmie, gdzie zarząd to jest 3 albo 4 rodziny i przeważnie tam jest szefostwo i większość pracowników powiązana rodzinnie i dopóki pracowałem po 10-12 godzin, 5 dni w tygodniu, było wszystko w porządku, a jak poprosiłem o wolne, to się stałem złym pracownikiem. I teraz się zastanawiam, gdzie ja mam to zgłosić, ten problem. Mieszkam w małej miejscowości, gdzie jak stanę się takim, właśnie powiadomię jakieś władze albo kogoś. Wiem, że nie wygram, bo i nie wiem, co zrobić. I zyskam miano konfidenta jakiegoś. W tej firmie stałem się złym pracownikiem, przez to, że chciałem wolne. Gdy miałem 10-12 godzin, 5 dni w tygodniu, to byłem bardzo dobrym pracownikiem, a teraz mam opinię, bo psychicznie podłamałem się, udałem się na wolne, to stałem się kombinatorem i na chorobowym, bo siedzę na chorobowym teraz. Kłaniam się, jestem... Siły, panie Andrzeju, życzę i mimo wszystko, wszystkiego dobrego. Pani Aleksandra napisała: znam osoby, które 6 lat temu usiłowały uzmysłowić załodze kopalni Kazimierz Juliusz, że prezes działa na spółkę destrukcyjnie, co zresztą było udokumentowane czarno na białym przez kontrolę NIK-u. Skończyło się to zwolnieniem tych osób z pracy, oskarżeniem o to, że chcą zniszczyć swój zakład pracy. Teraz zakład jest już zniszczony i nie ma powrotu do tego punktu sprzed 6 lat. Profesor Adam Jelonek, socjolog, Uniwersytet Jagielloński. Dość trudno z tym problemem się uporać, ponieważ Polska akurat należy do takiej grupy krajów, którym o wiele bliżej do Azji i Afryki niż do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. My generalnie jesteśmy społeczeństwem, które nazywamy w socjologii nisko sformalizowanym. To znaczy w gruncie rzeczy przywiązanie do różnego rodzaju norm i ich przestrzegania jest u nas w naszym kraju stosunkowo niskie. W związku z tym też wszystkie zasady, normy w przeciwieństwie do tych krajów Europy Zachodniej nie będą u nas szczególnie mile widziane. Natomiast z drugiej strony jesteśmy społeczeństwem, które ma duże przywiązanie do takich nieformalnych zasad załatwiania wszelkiego rodzaju problemów i w związku z tym wynika z tego również i to, że z niechęcią odwołujemy się do różnego rodzaju instytucji publicznych, czy staramy się złożyć donos, dlatego że donos w naszym kraju ma jeszcze jakby dodatkowo taką nieprzyjemną konotację. Donos był zawsze donosem do państwa. A państwo w naszym kraju o dziś dzień kojarzy się z czymś, co należy do obcych. W związku z tym nasza grupa, nawet jeśli ona funkcjonuje źle, to występuje silna presja społeczna, żeby jednak rozwiązywać to we własnym gronie, w ramach tych nieformalnych ustaleń, niż odwoływać się do jakichś zasad prawnych czy do samego państwa. Były listonosz pan Krzysztof do mnie napisał: w mojej firmie, z której właśnie odchodzę, tych nadużyć jest bardzo wiele. Czas pracy z gumy, bez nadgodzin, za małe pensje, ciągłe kary. Zdarza się, że ludzie pracują za 400 zł na miesiąc, ale nikt z tym nic nie robi, mimo że pisały o tym na przykład media. Ale cóż, górników się słucha, doręczycieli pocztowych w prywatnej firmie już nie. Więc po co ten gwizdek, skoro nikt go nie słucha? Pan Mariusz Witalis jest moim gościem, partner działu zarządzania ryzykiem nadużyć Ernst & Young. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy zarządzanie ryzykiem nadużyć? Mogę się tylko domyślać, że chodzi zapewne o sposób postępowania, traktowania nadużyć w firmach, tak? Dokładnie, to jest tak naprawdę traktowanie takiego nadużycia nie jako wielkiego nieszczęścia, które się przypadkiem zdarzyło, no ale jako coś, co zdarza się praktycznie w każdej firmie. i próba takiego bardziej systemowego podejścia do ograniczenia tego typu zjawisk. Państwa firma często przeprowadza różnego rodzaju audyty innych. Zajmujecie się również nadużyciami? Badacie to zjawisko? Dokładnie, to znaczy to, co głównie robimy, czym zajmuje się moja grupa, no to są tak zwane audyty śledcze, czyli na przykład sygnalista zadzwoni do swojej centrali w Stanach Zjednoczonych i powie o tym, że w polskiej spółce źle się dzieje. I wtedy na zlecenie tej centrali pukamy rano w poniedziałek i wyjaśniamy sprawę i patrzymy, czy rzeczywiście to, co zostało przekazane, te takie różne nieprawidłowości czy jest mają to prawda? Miejsce. Mm-hmm. Bądź i to jest rzadziej, no, firmy, które chcą wprowadzić sobie jednak pewne takie systemy, bądź właśnie systemy informowania nadużyciach, bądź w sposób właśnie taki bardziej kompleksowy, postara się zminimalizować, też ograniczyć, czyli mieć jak najmniej takich przypadków. A rola sygnalistów jest w polskich firmach, w polskim wydaniu duża. Zastanawiam się, skąd wiadomo o nadużyciach, kto je ujawnia. No, na przykład firma zewnętrzna, na przykład państwa firma przeprowadzająca kontrolę. A często jest tak, że to źródło informacji pochodzi właśnie od sygnalisty? A to jest bardzo często i to jest główne źródło informacji o nadużyciach, dlatego że tak naprawdę nadużycie jest bardzo ciężko wykryć, szczególnie jeżeli mówimy o przypadkach, kiedy kilka osób działa ze sobą w zmowie. Nie ma takiego systemu kontroli zewnętrznej, w których zorganizowana grupa pracowników nie jest w stanie obejść. Dlatego szczególnie w takich firmach, które są duże, które są zlokalizowane na terenie całego kraju, z poziomu centrali nie ma takiej informacji, żeby te nadużycia wykrywać. Dlatego ta rola sygnalisty jest kluczowa. I większość takich badań, które my prowadzimy, większość postępowań, które prowadzimy, one są właśnie dzięki temu, że sygnaliści zgłoszą te problemy. Ja mam takie wrażenie, może się mylę, pan tu jest bogatszy o doświadczenia, o badania, że ta rola sygnalistów w Polsce jest ciągle jeszcze nieduża. Pokutuje takie przeświadczenie i świadomość jak ta na przykład towarzysząca pani Anielce, która do mnie napisała. Napisała tak: niestety nie będę sygnalistą, bo ryzykowałabym wojnę ze wszystkimi. Gdyby wszystko wyszło na jaw, niestety ta firma przestałaby istnieć. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że sygnaliści pełnią bardzo ważną rolę, ale bardzo rzadko osoby decydują się być sygnalistami, a jeśli się decydują, to są bardzo często osoby, które właśnie firmę opuściły, bądź są w sytuacji zupełnie podbramkowej. I to dokładnie wynika z tego głosu przed chwilą i również z tych poprzednich głosów. Tak naprawdę jest bardzo ciężko, ludzie boją się tego. Ja też rozmawiałem z wieloma sygnalistami. Kiedyś miałem taką sytuację, kiedy jeden z pracowników dowiedział się, że jego szef dał łapówkę, wziął kilka milionów złotych i też był na wschodzie Polski, żona niepracująca, dwójka dzieci na utrzymaniu. Pierwsze, co zrobił, to poszedł do szefa. No, a szef mówi: słuchaj, u nas są takie... I powiedział mu: słuchaj, słyszałem, że wziąłeś łapówkę. No, a szef mówi: wiesz, u nas są takie procedury, że jak będziesz kogoś pomawiał, to możesz z pracy wylecieć, tak? No i potem mi mówi: wie pan, ja tu szef całej firmy w Warszawie obcokrajowy, z języka dobrze nie znam. Przez pół roku praktycznie spać nie mógł, bo nie wiedział, co z tym fantem zrobić. I dopiero inna sprawa, wielkie zamieszanie w firmie spowodowała, że odważył się mówić, bo po prostu się bał. A czy de facto nie jest największym problemem sposób traktowania sygnalistów tak zwanych, ich ocena, ich działania pewnie zupełnie inaczej są traktowani w Szwajcarii, w Niemczech czy też w Austrii. Ciekaw jestem, jak poradzono sobie w innych krajach z tym budowaniem świadomości, ze świadomością dotyczącą sygnalistów, sposobem ich traktowania, z oceną ich działań. To jest tak, to rzeczywiście nie jest taka łatwa sprawa. Jakim cudem w tych innych krajach ci ludzie nie są oceniani negatywnie, bo nie są? To jest tak, znaczy ja kiedyś, te sygnaliści to jest pewien taki element szerszej tematyki compliance, czyli pewnej zgodności z regulacjami. Ja też to kiedyś słyszałem taki głos na tam w jednej konferencji, że właśnie nie dotyczyło to sygnalistów, ale tak naprawdę ogólnie podejście do etyki, że jest to trochę podobnie jak z tymi angielskimi trawnikami, to znaczy w niektórych krajach, tak jak te angielskie trawniki przez kilkaset lat koszono i podlewano, tam również zbudowała się pewna kultura, na której można bazować pewne wartości. Jeżeli mówimy teraz o sytuacji, w której mamy 25 lat wolności, w której tak naprawdę no jest to też pewien element, etap przejściowy, kiedy próbujemy nadrobić ten stracony czas, to trudno też oczekiwać, że w ciągu tych 25 lat nagle wszyscy o 180 stopni się zmienią i zaczną zupełnie inaczej sposób postrzegać sygnalistów. Także to jest trochę dłuższy temat, ale jest, no, był ten przykład amerykański wcześniej poruszany przez słuchaczy. Rzeczywiście jest tak, że tam, jeżeli na przykład firma zwolni z pracy sygnalistę, jest zagrożenie karne, i to nie tylko dotyczy spraw podatkowych, ale szerzej, do 10 lat więzienia osobom, które to zrobią. Jest tak, że rzeczywiście ci sygnaliści dostają określoną pulę pieniędzy od rządu za informowanie. Przy czym akurat ten pomysł nie jest najlepszym pomysłem moim zdaniem i to też nie jest taki pomysł, który się przyjął w Europie. Bo... No tak, ale zastanawiam się, owszem, no można chronić takiego sygnalistę i doprowadzić do tego, że nie wolno go zwolnić z pracy, ale pan zapewne zna z własnych obserwacji, raportów, doświadczeń wiele przykładów na to, jak można pracownikowi tak upaprać życie, że się odechciewa wszystkiego. Oczywiście. To jest tak, ochrona sygnalistów jest na końcu. Tak naprawdę trzeba zacząć od czegoś innego. Jeżeli mówimy z perspektywy firmy, tak naprawdę to jest budowanie pewnej zasad prowadzenia biznesu na takich zdrowych, etycznych wartościach. Dlatego na przykład, jeżeli się wprowadza takie kanały informowania na nadużyciach, czyli właśnie taką gorącą linię, to jeżeli firma sobie tylko to samo wprowadzi i nic innego nie zrobi, to jest bezużyteczne. Może od razu ją wyrzucić, bo tak naprawdę tam nikt nie zadzwoni. Powinno się zacząć od tego, że firma mówi tak, to są nasze zasady, czyli często wprowadza się też te różne kodeksy etyczne. Mówi, takie są procedury, tak będziemy działać. Są kwestie szkoleń, ale później to jest rzeczywiście pokazywane pracownikom, że nawet jeśli któryś z dyrektorów naruszy te przepisy, to nie jest tak, że on będzie świętą krową, tylko on rzeczywiście bądź wyleci z pracy, bądź poniesie takie same konsekwencje jak inni. I tego tak naprawdę ten element wdrażania tego i pokazywania, i to jest element długi. Ja też znam polskie firmy, które do tego tematu podeszły kilka lat temu i są na dobrej drodze, ale to są ciągle na drodze, bo po prostu to trzeba wykazać w praktyce, bo pracownicy mówią, sprawdzam. Oni już widzieli tyle systemów, tyle fantastycznych pomysłów, tyle deklaracji, że w naturalny sposób podchodzą dosyć sceptycznie do tych nowych, różnych nowinek, które przychodzą w tym do sygnalistów. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze podsumujemy dyskusję. Mariusz Witalis, partner działu zarządzania ryzykiem nadużyć firmy Ernst & Young, jest moim gościem. Prawie 20 minut do 13. Pan Robert napisał do mnie, mam kilkanaście mniejszych, większych podstaw, by zgłosić pracodawcę do odpowiednich służb. Od palenia toksycznych śmieci przez pracowników zatrudnianych na czarno, do oszustw wobec Urzędu Skarbowego. Ale gdy to zrobię, pracę może stracić kilkanaście osób, w tym mój krewny, w tym też ja, co mnie po prostu przeraża. Beauty is a car that must get played by organizations. Well, ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her on, spot her out. But ooh la, she was such a good girl to me. Pani Ewelina komentuje, zostałam zwolniona z organizacji pozarządowej, ponieważ zgłaszałam władzom nadużycia, z którymi się spotykałam. Na rozmowie końcowej z kierowniczką usłyszałam, że radzi mi na przyszłość trzymać język za zębami. 7 trójek na początku 22. Czy potrafię złamać się z mowy milczenia wobec nadużyć w mojej firmie? Czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. Za, a nawet przeciw. Kłaniam się Pani Justyno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, powiem tak. Moją firmą jest państwo polskie, bo jestem obywatelką tego państwa i nie udaje mi się złamać zmowy milczenia na temat ustawy dyskryminacyjnej, czyli tak zwanej ustawy o równym traktowaniu, która dyskryminuje osoby niepełnosprawne i osoby starsze w równym dostępie do edukacji, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, do różnych usług oferowanych publicznie, między innymi w zakresie mieszkalnictwa. I nie udaje mi się namówić ani dziennikarzy, żeby o tej ustawie, która od początku 2011 roku obowiązuje, żeby mówili publicznie, ani Rzecznika Praw Obywatelskich do tego, żeby podjąć działania w celu wyeliminowania tej ustawy z obiegu prawnego w Polsce. Jest to zdumiewające, dlatego że to jest jedyna taka ustawa na świecie, w której expressis verbis ludzie niepełnosprawni są wyłączeni z zasady równego traktowania. Pani Justyno, czuję, że to by niezły temat dla nas, do programu Za, a nawet Przeciw. Mam zatem prośbę, aby pani się nie rozłączała. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Kłaniam się, panie. Kłaniam się panu. Kłaniam się, witam wszystkich słuchaczy. I generalnie myślę, że to jest też trochę problem mentalnościowy, bo jeżeli ktoś już się czuje jakimś szefem, właścicielem w Polsce przez jakiś tam czas, to później już całkiem inaczej się podchodzi chyba do swoich pracowników i przestaje się ich słuchać. Ja jestem przedstawicielem w firmie handlowej. Też trochę to wygląda tak, że mniej jest handlowców, dużo mniej niż całej administracji, na którą musimy pracować. I od półtora roku informuję mojego szefa, że no po prostu przyjął dyrektora, który jest mega niekompetentny, po prostu się nie nadaje, nikt go nie lubi i wszyscy wiedzą, że jest nieuczciwy. I coraz bardziej jest to przesuwane tak, że to pracownicy, to przedstawiciele są gorsi, ale ten dyrektor przez to, że chodzi i głaska szefa cały czas po głowie, to jest tym dobrym, prawda? I no myślę, że tutaj bardziej o mentalność chodzi, o spojrzenie jakieś takie szersze na swoje firmy, czy ogólnie na ogół cały, bo takie rzeczy to się pewnie dzieje, jak słyszę w co drugiej firmie w Polsce. Pozdrawiam. Tyle pozdrawiam. Powiem. Pan Artur by ciekawy przykład opisuje. Jestem oficerem na statku handlowym w międzynarodowym przedsiębiorstwie, w którym to jesteśmy wszyscy nakłaniani do raportowania o niezgodnościach. Dziś odbywa się to poprzez system komputerowy, do którego mają zarówno wgląd nasi przełożeni, zarząd firmy oraz współpracownicy. Można być przy tym anonimowym, ale najtrudniej przekonać ludzi, że nie jest to kablowanie czy też donoszenie, ale służy poprawieniu naszego bezpieczeństwa i jakości życia na statku. Pan Jan, panie Janie? Halo? A może pan Piotr wcześniej? Panie Piotrze? Halo, słyszę... Słyszy mnie pan? Halo? Pan Jan, witam pana. Tak. Witam pana, panie Janie, słucham, tak. Udało się. Panie Kubo, ja mam taki problem, ponieważ sygnaliści, czy ewentualnie, jak to nazywają, kablarze, no, ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, o co chodzi, ale mnie chodzi o to jedną rzecz. Proszę pana, dlaczego pan problemu nie poruszy ewentualnie na wyższych szczeblach, tak zwane haki? Dla ludzi, którzy rzeczywiście są wspaniali i tak dalej, dobrzy i dzięki hakom z tych ludzi się robi po prostu szmaciarzy. Przepraszam, że tak mówię. Pan no i tyle chciałbym powiedzieć, po prostu te wyższe szczeble, rozumie pan, o co chodzi, nie? Powinny być jednak mimo wszystko, że człowieka można zniszczyć, dobrego człowieka. Pan Przemysław, też na dole. Pan Przemysław napisał, ja zadam pytanie retoryczne, czy jeśli w pańskiej hipotetycznej firmie byłyby nadużycia, to zechciałby pan ustanowić prawo, które wspiera sygnalistów? No dla mnie, przyznam, to pytanie nie jest retoryczne, a jeśli to na przykład poprawiłoby wyniki finansowe, a jeśli poprawiłoby bezpieczeństwo, nie zastanawiałbym się. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja mam taki przykład, gdzie w firmie... kapitałem zagranicznym została postawiona skrzynka. Jeśli chcesz coś poprawić, wrzuć anonim. No i się okazało, że... Wrzuć opinię, tak? Tak. Zostały wrzucone opinie, rzucały anonimowo. No i się okazało, że generalnie pośród pracowników no, poszła opinia, że szefostwo jest nie takie i są pewne nieprawidłowości. Zarząd zagraniczny zrobił śledztwo i się okazało, że na około 4-5 milionów złotych firma... Znaczy ci ludzie no, okradli tę firmę. Ja jestem z konkurencji, ale było mi przykro, było mi wstyd bardziej za Polskę. To już zostało wyprostowane, oczywiście trwają sprawy prokuratorskie, ale dzięki takiemu czemuś można było wykryć nieprawidłowości, no, które no, do niczego dobrego nie prowadziły. Pan Jacek napisał, że w Stanach był świadkiem wielokrotnie, kiedy to kierowcy donoszą na piratów drogowych, nawet tych, którzy tylko przekraczają dozwoloną prędkość. A dzięki natychmiastowej reakcji policji w Stanach jeździ się po prostu zgodnie z przepisami. Leszek Rymarowicz, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy. Nie dorośliśmy jeszcze jako społeczeństwo do jasnego, odpowiedzialnego wyrażania swoich poglądów. I to jest jakby główny problem mentalny naszego społeczeństwa. I dlatego też te nieliczne osoby, które z różnych pobudek, nie tylko z pobudek wyższych, ale również z różnych pobudek niższych, zgłaszają nieprawidłowości, czy też donoszą o nieprawidłowościach, dlatego spotykają się z pewnego typu ostracyzmem społecznym. Ale wynika to generalnie z tego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni jako społeczeństwo, nie jesteśmy wychowani do jasnego, asertywnego wyrażania swoich poglądów. Więc mamy tutaj problem jakby mentalny jako społeczeństwo i mam wrażenie, że no, trzeba nad tym pracować, również przez media, żeby ludzie byli bardziej otwarci. No przecież jeździmy w różne inne miejsca. Widzimy, że generalnie spotykamy się z ludźmi bardziej otwartymi niż członkowie naszego społeczeństwa. No chyba każdy to zaobserwował. Mam wrażenie, że to jest proces długoletni i myślę, że standardy podobne jak w krajach o takiej utrwalonej demokracji u nas kiedyś też zawitają. No ale nie widzę tego, żeby to się zbyt szybko stało. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Witam, panie Kubo. Witam. Ja uważam, że chyba... większość pracowników firm prywatnych powinna być tak zwanymi donosicielami na swoich pracach, dlatego że w większości firm małych, prywatnych, no i nie tylko małych, są zatrudniani na najniższą krajową, więc godzą się na to i musieliby donieść na swojego pracodawcę, a wtedy, nie wiem, myślę, że chyba 60% społeczeństwa straciłoby tą pracę. Pan Krzysztof napisał, panie Kubo, czy w naszej kochanej trójce nie znalazłoby się coś, o czym powinno się zasygnalizować? Pewnie tak. Ale wtedy musiałbym donieść na siebie. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam. Dzień dobry. Ja mam troszkę taki inny problem z donoszeniem na przykład wobec naszych sądów. Ja mam kilka takich spraw sądowych z moimi dłużnikami, gdzie na przykład po 8 latach sprowadzenia sprawy sędzia doszedł do wniosku, że mój pozew został przedawniony o 2 dni. Inną miałem sprawę, którą toczyłem 3,5 roku, po czym sędzia doszedł do wniosku po 3,5 lata prowadzenia sprawy, że mój pozew został źle skierowany, bo powinien nie być skierowany przeciwko spółce, tylko przeciwko właścicielom spółki. Mm-hmm. A propos tutaj tego pana inspektora z PIP-u, który mówi, że my nie dorośliśmy do tego jako społeczeństwo, aby donosić czy wskazywać jakieś nieprawidłowości. Skoro on uważa, że tak jest, no to co on robi w ogóle w PIP-ie? Niech on doniesie na swojego przełożonego, który mi jako przedsiębiorcy na przykład, który zatrudnia 100% mężczyzn, on kazał mi przeszkolić pracowników pod względem równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Tak? Mm-hmm. No po co mi takie szkolenie, skoro ja mam i tak 100% mężczyzn, bo to jest firma budowlana. Do firmy budowlanej nie przyjdzie kobieta do pracy przecież. No ale mi nakazał, musiałem przeprowadzić takie szkolenie. Za 9 minut, godzina 13, Monika Głado, doradca prezydenta pracodawców RP. Zależy, jak się do tego podejdzie. Jako działanie odpowiedzialne, czy też jako potrzebę pokazania się. Natomiast jeżeli ktoś się kieruje dobrem firmy, to nie ma możliwości, żeby stało się coś w związku z tym złego. Przepisy karne regulują tę kwestię. W pewnych sytuacjach każdy obywatel, który jest świadkiem przestępstwa, musi powiadomić organy ścigania. To jest kwestia podejścia do pewnych spraw albo odpowiedzialnie, albo nieodpowiedzialnie. I to może rodzić różne konsekwencje. Myślę, że chyba bardziej trzeba by to było rozważać w kategoriach społecznych niż prawnych. Ale na tę chwilę nie widzę potrzeby ani tworzenia nowych przepisów, ani zmiany obowiązujących. Myślę, że to, co jest, jest wystarczające w zakresie przestępstw. Natomiast wszystkie inne działania pozostawiam ocenie każdego. Jak się zachować i czy jest to odpowiedzialne zachowanie, czy też nie. Ponownie pani Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych. Ponownie pan Mariusz Witalist, Ernst & Young. Witam państwa raz jeszcze. Witam. Słyszymy się. No, wyniki naszego sondażu nie są chyba pocieszające. Na pytanie, czy potrafię złamać zmowę milczenia wobec nadużyć w mojej firmie 28% internautów odpowiada, że tak, ale aż 72% odpowiada, że nie. Pani Aleksandra Kobylińska, są przypadki, kiedy to sygnaliści potrafią ochronić zdrowie, nawet życie konsumentów, informując na przykład o szkodliwych substancjach zawartych w żywności? Naturalnie, no takie przykłady można spotkać i w jakichś hollywoodzkich filmach i w praktyce amerykańskiej, ale również no, właściwie we wszystkich krajach, gdzie gdzie taka aktywność jest podejmowana właściwie wszędzie, ale w tych naszych polskich przykładach też takie przypadki się znalazły, które dobitnie pokazują, że whistleblowing przekłada się realnie na jakieś dobro publiczne. Pan Mariusz Witalis, jak zapobiega się nadużyciom? Jak to budować? Można oprzeć się na pracownikach? Rozbudzić na przykład poczucie odpowiedzialności za uczciwość w firmie? Można jak najbardziej, tylko to musi być proces konsekwentny i rzeczywiście taki proces, który nie jest pokazowy, tylko rzeczywisty, tak? Czyli tak, bo wtedy tak naprawdę, jeżeli pracownicy bardziej się identyfikują z firmą i widzą, że na przykład informując o nadużyciach pomagają firmie, ale widzą, że ich nie spotykają negatywne konsekwencje, no wtedy, jeżeli jest ten element bliższy identyfikacji, to wtedy ten system jest bardziej skuteczny. Pana zdaniem w Polsce należałoby teraz podjąć takie działania mające na celu z jednej strony upowszechnienie działań sygnalistów, a z drugiej strony coś, co by ich chroniło? Znaczy jak najbardziej, szczególnie, że no, mamy 25 lat po 89 roku, ciągle mówimy o tym syndromie donosiciela i kapusia, który tak naprawdę głównie odnosi się do tych czasów stanu wojennego i sam jestem ciekawy, czy bez jakichkolwiek działań, jakbyśmy mieli podobną rozmowę za 25 lat, znowu będziemy mówili o tym, pomimo, że już nikt nie będzie pamiętał tamtych czasów. Także a jednocześnie pewno... tak myślę, że gdyby słuchaczom zadać dziś pytanie, czy na przykład pracownicy firmy spożywczej, która truje ludzi, powinni informować publicznie o tym zjawisku, to wszyscy odpowiedzieliby, że oczywiście, naturalnie tak. No, to jest tak, ale później, jeżeli oni siebie sami postawią w takiej sytuacji pracownika takiej firmy spożywczej, który poinformuje, ale się potem okaże, że ktoś z kierownictwa się dowie, że to właśnie ten pracownik poinformował i zostanie zwolniony z pracy, to pewnie te 20% albo jeszcze mniej rzeczywiście będzie chciał poinformować. Także na pewno, jeżeli mówimy o tym, żeby coś zmienić, to musi być to działanie, no, na razie mamy takich, będzie nielicznych aktywistów, tak jak tutaj pani Aleksander, czy inne osoby, które się starają ten problem naświetlić, ale nie ma takiego bardziej systemowego podejścia, zastanowienie się, bo to rzeczywiście jest kilka elementów, to są kwestie prawne, ale również kwestie społeczne, jak chcemy tak naprawdę zmienić ten stan, w którym jesteśmy już od wielu lat. Po pierwsze, informować. Wielu słuchaczy dzisiaj po raz pierwszy, bo o tym pisali, dowiedziało się o takim nawet określeniu, sygnalista. No, na pewno to jest ważne, żeby była ta informacja, na pewno też jest ważne, to też nie jest tak, że ten obraz jest całkowicie czarny, są pewne zmiany, też na przykład są pewne zmiany w środowiskach w firmach. My też widzimy, że coraz więcej firm czasami to dlatego, że są takie bliskie związki z tą gospodarką światową i po prostu to nie jest tak, że w gospodarce światowej taki sygnalista to jest jakaś nowinka, to jest po prostu standard, także pewnego rodzaju mechanizmy one muszą być, bo to wymuszają na przykład regulacje zewnętrzne. Polskie firmy my też powoli zaczynają, ale no, to jest kwestia przyspieszenia tego procesu. Aleksandra Kobylińska, obawiam się, że w Polsce ta droga do traktowania sygnalistów poważnie, do ich ośmielania, będzie długa i wyboista. No, mam obawy, że tak będzie właśnie, dlatego że, tak jak panowie już wspomnieli, my przede wszystkim na tym etapie jeszcze zmagamy się takimi problemami o charakterze świadomościowym, to znaczy w momencie, kiedy tak niewiele osób ma świadomość tego zjawiska, jest przekonanych co do tego, że to zjawisko jest potrzebne, jest pożyteczne, no bardzo niewiele po prostu w tej kwestii można zmienić. I tę postawę niestety też podzielają po części decydenci, którzy nie bardzo uświadamiają sobie wagę tej kwestii. Całe szczęście, że istnieją takie bastiony w postaci firm, które faktycznie po cichu wprowadzają sobie takie systemy i które po części na pewno nie mamy oczywiście takich danych, natomiast myślę, że można już wskazać pozytywne przykłady whistleblowingu, który jest po prostu zarządzany wewnętrznie, który jest wykorzystywany do tego, żeby oczyszczać organizację od środka. Natomiast niestety ten obraz, myślę, że jednak w większości przypadków jest niezbyt optymistyczny. Aleksandra Kobylińska, Mariusz Witalis, dziękuję za spotkanie. Miłego dnia Państwu życzę. Dziękuję. Do usłyszenia, a my usłyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. I understand the dark.